середнього класу. Погляньмо на інших претендентів керувати країною і народом. Гриньов, Табурянський, Бабич, Плющ, Лановий, Ткаченко, Мороз, Таланчук. 8 осіб. Після того, як їх прокатили на Вороних, чи діяв хоч один з них у президентському дусі? Чи показав свою діяльність на користь України? Ні. Не було видко, не було чути. От щоб здати Україну Росії, в цьому дуже добре показали себе Ткаченко, Мороз, Гриньов. Бабич погруз у фінансових махінаціях. Плющ пристосовується до партії сильних. Табурянський, Лановий і Таланчук зникли з політичного поля. А заявляли ж себе як гідні бути вождями нації. Мені здається, якщо ти вроджений лідер, вождь, то будеш ти президентом чи не будеш, а діятимеш завжди як лідер, як вождь, як людина, що хоче взяти на себе відповідальність за долю народу і знає, як виправдати ту відповідальність. А сталося так, ніби ці люди йшли на вибори бригадира. Оберуть – добре, не оберуть – плакати не буду. Вождь за покликанням, за будь-яких обставин, буде робити великі справи в ім'я народу, в ім'я країни. Внаслідок слабкої елітарності українського суспільства, внаслідок роз'єднаності української еліти всіх рівнів, наша країна переживає таку ж тяжку кризу, як і при окупаційному комуністичному режимі. У даний час в українському суспільстві відбувається найжорстокіша війна розумів, війна хитрощів, війна ідеологій. У цій війні застосовуються брудні прийоми, провокації, брехня і навіть вогнепальна зброя. На жаль, всі ці війни поки що виграють не українці. До цього додаються війни між українськими вождями-гетьманами, у кожного з яких плекаються непомірні амбіції щодо керування Україною при щонайменших для цього спроможностях. Унаслідок цього в суспільстві чітко сформувалися дві тенденції. Цілеспрямована, активна і успішна антиукраїнська діяльність, безпорадність, зневіра, паніка серед українства. У межах цих двох тенденцій відбуваються всі процеси політичного, соціального, економічного, державного і навіть приватного життя. Руйнівні чинники докладають максимум зусиль, щоб Україну спочатку поділити на два антагоністичні табори, а потім найвпливовіших патріотів убрати фізично. І патріотична частина лишиться некерованою. Сьогодні Україна як держава не йде сама. Її ведуть. І ведуть не в той бік. Ситуація набуває загрозливого характеру. В українському суспільстві, як я розумію, в даний час мають місце 5 позицій щодо української незалежної держави. 2 нелюбові, 2 любові і 1 байдужість. Перша нелюбов – це нелюбов до недосконалої держави. Ця нелюбов, а виходить як із надр народної маси, так і з середовища української еліти. Причин для цього більш ніж достатньо. Низький життєвий рівень, масова корупція, на людському горі жиріє невелика купка злодіїв. Влада безпорадна, а її позиція більш ніж сумнівна.